El món del jazz a Jazznàtics amb Rafael Corbí. jazznàtics@radioestel.cat i també a Ràdio Palafrugell. Quincy Jones és el protagonista del programa d'avui. Quan el comencem a crear, quan el comencem a endinsar-nos amb la seva música, Jazznàtics amb Quincy Jones i aquest disc que porta el nom de Big Band Bossa Nova, editat el 2016. Quincy Delight Jones Jr., nascut a Chicago el 14 de març de 1933, compositor, director, arrangista, productor de molt bona música, per cert. El seu àmbit d'interès musical sempre va abarcar el pop i el jazz, el swing i el bop, amb una freqüent tendència a la fusió. Així mateix, intèrpret ocasional de trompeta i de piano i també cantant, vinculat al món del cinema, produint pel·lícules i composant per a elles. Com a productor, és famós, sobretot, per haver estat coproductor d'alguns dels àlbums més famosos de Michael Jackson. Al llarg de la seva carrera, ha rebut un total de 25 premis Grammy, i si en segueixen, eren el Soul Bossa Nova, el Boogie Stop Shuffle, Manyà de Carnaval o Samba de una nota so. Quincy Jones, a Jazznàtics. Thank you. need you. Oh my, do I, honey, need I do. Indeed I do. Sure, nascuda a Washington, a Tacoma, a l'estat de Washington, i que ens portava aquesta peça Did I Do, de l'Alan Pugh Shore del 1991, tot just després d'haver escoltat a nosaltres la bona música i el bon ritme que, com dèiem, ens portava en quatre de les seves peces, la música inconfusible de Quincy Jones, per començar aquest programa. Ara, el que toquen són oldies, oldies clàssics, digueu-li com vulgueu, però amb unes veus de les que ja no s'escolten. I sobretot clàssics que tenen a veure amb el jazz, però també amb d'altres estils musicals. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Tony Bennett, All Of You. Fred Astaire, They Can't Take That Away From Me. Billie Holiday, amb A Fine Romance. I Doris Day, en Sentimental Journey. Això és preciós. Thank you. knows he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. After watching her appeal from every angle, there's a big romantic deal I've got to wangle. For I've fallen for a certain lovely lass, and it's not a passing fancy or a fancy pass. I love the looks of you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you. The eyes, the arms, the mouth of you. The east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you, and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me, do. For I love all of you. I'd love to gain complete control of you, and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me. Love at least a small percent of me. 'Cause I love all of, I love all of, I love all. Thank you. Oh, lady, be good to me, 'cause I'm so awfully misunderstood. Oh, lady, oh, lady, oh, lady, be good to me. Say I'm all alone in this big city of New York. Won't somebody please have pity, pity, pity, pity on me. Just a lonesome babe, babe in the woods. Oh, lady, oh, lady, oh, lady, be good to me. Journey home. Do-do-do. that sentimental journey, sentimental journey home. Encara més antiga que aquesta, d'aquelles primeres veus del món del jazz que podem trobar, d'aquell clàssic jazz, moltes d'elles ja veus que no s'escolten, i per això avui us n'ofereixo alguna d'elles, com per exemple, què tal si escoltem a Mildred Bailey? Ella ens acompanyarà amb alguna d'aquestes fantàstiques cançons que us comentàvem. Les dues primeres, amb el seu grup d'acompanyament que es deien The Alley Cats, després en solitari. Escoltem a la Mildred Bailey amb The Alley Cats, amb Willow Tree i Honeysuckle Rose. My sugar, and it's sweet. when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips, cause you confection goodness knows honeysuckle rose. Confection, goodness knows, honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. You know the reason why. Why? Cause you much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. Així l'escoltem i així la tenim, tot un gran record d'aquesta artista, la Mildred Rinkin Bailey. Va néixer el 27 de febrer de 1907 i va morir el 1951. Molt popular, i sobretot les seves cançons, la seva música, la seva manera d'interpretar va tenir una gran influència als anys 30 amb els cantants que vindrien després. Va ser la reina del swing, The Rocking Chair Lady, o Mrs. Swing, també anomenada d'aquesta manera. La sentirem ara amb un parell de temes, com I'm Glad There Is You i The Man I Love. In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. This role so new, I'll muddle through with you to guide me. In this world where many, many play at love and hardly any stay, I'm glad there is you. More than ever, I'm glad there is you.

John Scofield és un excepcional guitarrista nascut a Dayton l'any 1951 i ha interpretat al llarg dels anys una varietat entre estils de jazz prou diferents amb influències a la guitarra com Chuck Berry, Albert King o B.B. King, entre d'altres. Bé, és un personatge destacadíssim del món de la música ja als anys 70, mentre estudiava, i després, quan va ser inclòs en un concert al Carnegie Hall de Nova York, tocant amb una banda que estava liderada per Jerry Mulligan i Chet Baker. A partir d'aquí, i de l'èxit que va tenir, doncs això el va fer encara més important, conegut i, sobretot, destacadíssim. John Scofield, com hem dit, ens acompanya amb aquest Country for All Men, una mena de versions de música country passades per els sedats de la guitarra i del jazz, com és el cas d'aquest Mr. Fool, del Wayfaring Stranger, Wildwood Flower, del Jolene o del Red River Valley, que també es troben amb aquest àlbum, o el I'm in a Cowhound. Nosaltres, com hem dit, arribarem fins al final del nostre espai del dia d'avui, de Jazznàtics, i ho farem escoltant a John Scofield versionant aquest clàssic I'm So Lonesome I Could Cry. A reveure. Thank you.